इस पर ये विचार करिए कि यो ये श्रद्धा सही हो सकता है, वो अलग चीज है, पर उसको आप विचारना। जब वो कहा कि इति प्रस्तुता इति प्रस्तुत बचने में, तो इससे ये लगता है कि प्रस्तुता वो क्यों ले आए। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के निर्देश के लिए वहां पर प्राचुर्येण प्रस्तुता ऐसा अर्थ किया। ये अनुसंधान आप करना। यो ये श्रद्धस्थ योसा, इसका विचार करना है कि पुरुष का स्वरूप क्या होता है। पुरुष का स्वरूप होता है उसकी जो वृत्तिगत, जो उसका जो है वह जो है वृत्तिगत जो भावना है ना, अरे हिंदी छोड़िए, वो स्वामी जी फिर विचार करिएगा। प्राचुर्य अर्थ में तो वो भी लिख रहे हैं। नहीं नहीं, प्राचुर्य अर्थ में तो लिख रहे हैं, वो तो स्वयं भी लिख रहे हैं, हिंदी से मतलब क्या है उसका। प्राचुर्येण प्रस्तुता, क्या लिखा अर्थ, प्राचुर्येण प्रस्तुता इति इति प्रस्तुत बचने मैं, ये जो बात कहते हैं उस पर मेरा ध्यान दिलाने का इन लोगों को है कि हाँ, तो इसी वो लगता है कि प्रस्तुत बचने मैट, पहले तो कह दिया प्रस्तुत नहीं, तो प्रस्तुत बचने मैट कहने की वहां कोई जरूरत ही नहीं। अरे प्राचुर्य अर्थ में तो मैट होता ही, विकार में होता है, तो प्राचुर्य प्रस्तुता इति प्रस्तुत बचने मैट, ये अनुसंधान का विषय है। तो यो ये श्रद्धा सा, यो ये श्रद्धा माने जिस सात्विकी भावना वाला, राजसी भावना वाला, तामसी भावना वाला, जैसी श्रद्धा जिसकी है, या श्रद्धा यस्य, जिसकी श्रद्धा जैसी है, वो श्रद्धा अनुरूप ही पुरुष है। पुरुष का स्वरूप श्रद्धाई, यानी पुरुष जैसा दिखता है वैसा नहीं है, आपके अंदर जैसी जो है वह श्रद्धा है, यही जो है पुरुष का स्वरूप। दूसरे रूप में आप लीजिए कि आप जैसे दिखते हैं ऐसे नहीं है, आपके अंदर अपना स्वरूप जैसा निश्चय है वैसे आप है ना। अरे ज्ञानी भी दिखता है, ज्ञानी का भी शरीर दिखता है, अज्ञानी का भी शरीर दिखता है, भक्त का भी शरीर दिखता है, दूसरे का भी शरीर दिखता है, पर वह भक्त क्यों है? कोई शरीर लक्षण से भक्त है क्या? वह जो है अंदर की जो उसकी श्रद्धा है उसी के आधार पर वह भक्त है। अंदर जो इसका ज्ञान है इसी के आधार पर वो ज्ञानी है। शरीर तो उसी प्रकार दिखेगा, खाना पीना भी दिखेगा, परंतु जो है अंदर की जो भावना है उसी के अनुसार उसका स्वरूप दिखाई देता है। तो यहाँ कहा यो ये श्रद्धस्य यो सः, ये श्रद्धा में पुरुष है ना, श्रद्धा में। कोई ऐसा मानते हैं, इसका अवतरण दूसरे रूप में भी लेते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि शास्त्र में आता है कि श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनि आत्मानं पश्येत, तो इसका मतलब श्रद्धा वित्त तो सात्विक ही है, दूसरे प्रकार का है नहीं। जब शास्त्र कहता है श्रद्धा वित्तो भूत्वा, आपको कौन सी संपत्ति इकट्ठी करनी है? श्रद्धा। और उससे क्या होगा? आत्मनि आत्मानं पश्येत, आत्मदर्शन का हेतु भूत श्रद्धा कहा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये जो श्रुति है तो इसका मतलब श्रद्धा जो आत्मदर्शन में निमित्त है, तो आत्मदर्शन में यदि श्रद्धा निमित्त है तो श्रद्धा राजसी तामसी नहीं हो सकती ना, सात्विकी होगी ना, क्योंकि आत्मदर्शन में जो निमित्त है वो सात्विकी ही होगी, राजसी तामसी नहीं होगी। तब कहा कि जो है बात ठीक है, पर जो है वो श्रद्धा मूल में स्वभाव में सात्विकी, जैसे आप स्वभाव से नहीं जो है गड़बड़ी आप में है, निमित्त से गड़बड़ी आप में। मनुष्य का स्वभाव झूठ बोलना नहीं है, स्वभाव सत्य बोलना है, सत्य स्वाभाविक है आपको। और आप झूठ कैसे बोलते हो? निमित्त से बोलते हैं। तो नैमित्तिक है ये राजसी तामसी, जो श्रद्धा के साथ जो राजसी तामसी लगता है ये नैमित्तिक है, वो निमित्त विशेष से आने वाली है। तो निमित्त वो सात्विकी श्रद्धा भी निमित्त विशेष से राजसी तामसी रूप धारण कर लेती है। तो ऐसा मालूम हो जाता है कि इसका स्वभाव ऐसे है, जैसे कहते हैं ना इसका झूठे बोलने का स्वभाव है। अरे झूठ बोलने का स्वभाव नहीं हो सकता, पर वह नैमित्तिक का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि वही अभ्यास उसको हो गया, तो उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव दब गया। जैसे कल हमने कहा था चंदन का स्वभाव सुगंधी रहेगा, यदि मलयागिरी का शुद्ध चंदन है तो उसका स्वभाव वही रहेगा। किसी निमित्त से उस पर कुछ आप लगा दीजिए, कोई निमित्त बना दीजिए, तो आपको थोड़ी देर के लिए दूसरे प्रकार की गंध उसमें मालूम होगी, पर उस समय भी स्वभाव नहीं बदलेगा। इसी प्रकार जो है इसकी सात्विक ही जो है वह स्वभाव है, परंतु निमित्त से जो है राजसी तामसी होने से ये श्रद्धा वैचित्र के कारण जो है तन्मय हो जाता है, और यही जो है वह विचित्रता में हेतु है। तो जो ये श्रद्धस्यैवसः जिस प्रकार की श्रद्धा उसकी जो है प्रतीत हो रही है, उसी प्रकार का उसका स्वरूप प्रतीत होने लगता है। थोड़ा भाष्य देखिए। सत्वानुरूपा विशिष्ट संस्कारोपेत अंतकरणानुरूपा, केवल देखिए अंतकरण नहीं लिया, क्योंकि केवल अंतकरण का है। हाँ, वो जो है सत्व का कार्य है और जो है पंचकृत पंच महाभूत का है, इसलिए कहा कि जो है वह विशिष्ट संस्कारोपेत अंतकरणानुरूपा सर्वस्य प्राणी जातस्य श्रद्धा भवति भारत, सभी प्राणी जाति का जो है वह श्रद्धा होती है। श्रद्धा प्रायोयम पुरुष संसारी जीव, भाष्यकार भगवान ने श्रद्धा प्राय लिया ना, यहाँ प्राणी जात उसी को जो है मनुष्य। श्रद्धामयोयम पुरुषो संसारी जीव, ये संसारी जीव जो है श्रद्धामय है। कौन? यदि एवं तत किम स्यात्, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है टीका देखिए। विशिष्ट चित्तोपादाना श्रद्धा तत्रैविध्ये त्रिविधा इति पूर्वस्या पूर्वार्धस्य अर्थ, पूर्वार्ध का अर्थ यह हो गया कि विशिष्ट चित्त उपादान वाली है, विशिष्ट चित्त ले रहे हैं, सामान्य नहीं ले, तो विशिष्ट चित्त उपादान वाली श्रद्धा हो गई। इसलिए चित्त में जो है तीन प्रकार की विलक्षणता होने से श्रद्धा में विलक्षणता हो जाए। प्रथम निष्ठाया सत्वादि प्रकार प्रश्न द्वारा श्रद्धा यास्त्रैविध्य निरूपणम उपयुक्तम इति मन्वान शंकते, कहते हैं कि निष्ठायाः, अब देखिए प्रकरण किसका था, का निष्ठा, अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था कि जो ये शास्त्र विधि मुत्सिज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, तो निष्ठा विषय प्रश्न था। तो निष्ठा या सत्वादि प्रकार प्रश्न द्वारा श्रद्धा या त्रैविध्य निरूपणम उपयुक्तम, अब जो है निष्ठा का जो है सत्वादि प्रकार जो प्रश्न द्वारा श्रद्धा का त्रैविध्य जो है वह निष्ठा परक हो गया ना, इसलिए त्रैविध्य निरूपणम उपयुक्तम निष्ठा या नहीं निष्ठा या कथम उपयुक्तम हुई इति मनमान शंकते, ऐसा मान करके शंका करते हैं। यदि एवं तथा किम स्यात्, अरे भाई सभी का जो सविशेष अंतकरण है उसी के प्रकार उसकी श्रद्धा होती है, तो इससे क्या हुआ? कहते हैं श्रद्धा प्रायो अयम पुरुषः संसारी जीवः। हुआ यही कि जैसे श्रद्धा होगी वैसे इसका स्वरूप हो जाए। इसका स्वरूप ऐसे है कि जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा श्रद्धेयम् विषयम् अभिध्यायस्, क्योंकि पहले आ चुका है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः। ये तो इधर का मार्ग है, और यदि ऊपर को जाना हो तो ध्यायता से बदलना पड़ेगा कि नहीं? विष्णु ध्यायता है। तो अब यहां पर जो है विषयों का ध्यान करने से तो ये प्रक्रिया आई। अब मान लीजिए कि जैसी श्रद्धा है वैसे ध्यान होगा, जैसी श्रद्धा है वैसा, क्योंकि उसी के प्रति भाव बनेगा। विषयों की श्रद्धा है तो विषयों का ध्यान होगा, और परमेश्वर विषय श्रद्धा है, जहां भी श्रद्धा होगी वहां पर महत्व बढ़ जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखेगी कि श्रद्धा शब्द और विश्वास शब्द, तो विश्वास शब्द ये सामान्य है, ये श्रद्धा में भी रहेगा, लेकिन कहीं आप विश्वास का प्रयोग कर सकते हैं पर श्रद्धा का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप कह सकते हैं कि पत्नी के प्रति मेरा विश्वास है, नौकर के प्रति हमारा विश्वास है, पर ये नहीं कह सकते नौकर के प्रति हमारी श्रद्धा है। समझे आप कि नहीं? ये प्रयोग नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा में अपने से उत्कृष्टता हो उसमें दिखनी चाहिए, पूज्य भाव। पूज्य भाव के बिना श्रद्धा शब्द का प्रयोग नहीं होता, विश्वास शब्द का प्रयोग हो जाता, इसलिए विश्वास सामान्य शब्द हुआ। महादेव सामान्य होता है ना, और चित शक्ति भगवती जो है वो महादेव को विशेष बना देती है, उसमें विशेषता है। विशेषता का जो है वह आदर होता है, तो इसी प्रकार ये श्रद्धा शब्द जो है वह विशेष है। तो विशेष है माने जो है वह वहां पर एक भाव होता है, भाव विशेष। तो जहां पर भाव विशेष होगा वहां पर फिर क्या बनेगा? उसका ध्यान होगा। जहां पर आपकी श्रद्धा बनेगी तो वहां पर उसका ध्यान होगा। तो जब उसका ध्यान होगा तो फिर जो है वह उसी के अनुसार जो है वह आगे बढ़ेगी, बढ़ेगा क्रम। तो विषयों का ध्यान होगा जब, तो विषयों का ध्यान होगा, विषयों का महत्व चित्त में होगा तो विषयों का ध्यान होगा, और भगवान का महत्व चित्त में होगा तो भगवान का ध्यान होगा। महत्व ही बुद्धि जिसका स्वीकार कर लेती है उसका ध्यान होने लगता है, प्रक्रिया ही। तो सात्विक श्रद्धा है, तो सात्विक श्रद्धा है तो देवता का ध्यान होगा, वही उपास्य बन जाएगा। और राजस श्रद्धा है तो यक्ष रक्षासी, और तामस श्रद्धा है तो भूत प्रेत के पीछे ही लग जाएगा। इसीलिए यहां पर ऐसा मानते हैं कि श्रद्धेयम् विषयम् अभिध्यायस् तया तत्रैव प्रवर्तते। श्रद्धेय विषय जो है उसका अभिध्यान कर, जब उसका अभिध्यान होता है तो उसी में प्रवर्तित होता है चित्त, मन वहीं वहीं लगने लगता है, व्यवहार उसी के प्रति होने लगता है। ऐसा मान करके प्रवर्तते, हमारे में पाठ है आप में वर्तते होगा है? प्रवर्तते भी ठीक ही है, हाँ। तो प्रवर्तते इति मनवाना परिहरति उच्यते। इसका उत्तर देते हैं कि वही जो है श्रद्धामय श्रद्धा प्रायो अयम पुरुष संसारी जीव, ये संसारी जीव श्रद्धा प्राय है, श्रद्धामयत्व प्रश्न पूर्वकम कथित। अब श्रद्धामयत्व क्या है इसको प्रश्न पूर्वक कहते कथम यो यश्रद्धो या श्रद्धा यश जीवस्य स यश्रद्धा यो यश्रद्धा सैव स। तो जो श्रद्धा जिसकी सात्विक राजस तामस जिस प्रकार की श्रद्धा जिस जीव की है वो उसी श्रद्धा वाला है। स यश्रद्धा स एव तत्श्रद्धानुरूप एव स जीव उसी श्रद्धा के अनुरूप ही जीव का स्वरूप होगा। इसलिए राजसी तामसी श्रद्धा त्याग करनी होगी। अब कैसे त्याग करेंगे उसको मान लीजिए कि जब पूर्व कृत जो कर्म और संस्कार के अनुसार तो श्रद्धा हुई हमारी तो उसको आप कैसे छोड़े वो तो पहले से आ रहा है तो आपका अंतःकरण उसी रूप में परिणत होगा। जब उसी रूप में परिणत होगा तो राजस में भी परिणत हो सकता है तामस में भी परिणत हो सकता है। कहते हाँ हो सकता है पर मनुष्य शरीर में ये शास्त्र पढ़ सकता है मनुष्य शरीर में जान सकता है कि ये प्रवृत्ति अनुचित है ये प्रवृत्ति उचित है ये मनुष्य शरीर में जाना जा सकता है। क्योंकि बहुत चीज आपका मन कहीं खींचता है पर आप जानते हैं कि गलत है कि नहीं। आपके अंदर का संस्कार एक विषय में आपको खींचता है पर आप शास्त्र पढ़े हैं तो आप अंदर से नहीं जान जाते हैं। आप अंदर से जान जाते हैं कि हमारे प्रतिकूल है। जैसे एक साधक तो साधक है अब वो साधना में लगा रहता है पर बहुत बार अंदर के संस्कार उसको ऐसे विषय में खींचते हैं जहां कि उसको नहीं खींचना चाहिए। तो वो कौन खींचेंगे वो पूर्व के जो है वो अंतकरण का परिणाम उसी के अनुसार होगा और उसी प्रकार उसकी भावना बन जाएगी तो पदार्थ खींचेगा। पर जो आपको शास्त्र का ज्ञान है उस ज्ञान विचार के द्वारा जो है आप रोकने का प्रयास करेंगे तो बहुत बार वो खींच ले जाएगा लेकिन धीरे धीरे विचार करते करते करते करते आप उसको काट देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है तो बालक ने मिठाई खाया तो मिठाई का एक तो शरीर पर परिणाम होता है इसमें दो भाग हमेशा समझ के रखिएगा। एक तो जो जिन कर्मों से ये शरीर बना है तो कर्मों का परिणाम है ये लेकिन संस्कार आपको जो संचित सहित जितने कर्मों से शरीर बना है उनका भी संस्कार है और दूसरे कर्मों का भी संस्कार है। संस्कार मन में रहता है तो संस्कार मन में रहेगा तो वो रहेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर में सभी प्रकार के संस्कार एक प्रधान होकर के नहीं तो संस्कार रहेगा। वो संस्कार आपको इच्छा उत्पन्न करेगा इच्छा में हेतु क्या बनेगा पहले इच्छा में हेतु वही बनता है। जो पूर्व कृत जैसा संस्कार आपके अंदर प्रबल है वही इच्छा में हेतु बनेगा तो आपको मिठाई खाने की इच्छा उत्पन्न करेगा। आप मिठाई खाने में आप प्रवृत्त हो जाएंगे तो प्रवृत्त हो जाएंगे तो वो इच्छा और प्रबल हो जाएगी। मिठाई में रस आएगा कि नहीं रस होने से वो और दृढ़ हो जाएगी और ऐसी वासना बनती वासना का बनने का रूप के ही बनता है ना अभ्यास से वासना बन जाती है तो आप फिर मिठाई खाएंगे फिर वो दृढ़ होगा और रस मिलता जाएगा तो रस देखिए इस प्रकार का आपको अंदर बनाता है। और मिठाई आप खाए मिठाई में यदि दोष है मान लीजिए कि उसमें विष है तो विष का परिणाम शरीर पर होगा पर जो रस का परिणाम आपके अंतःकरण में होगा और उसमें दूषण है तो उसका परिणाम किस पर होगा शरीर पर होगा। ये दो चीज बन रही कि नहीं दो चीज साथ साथ बन रही। अब मान लीजिए कि जो शरीर पर परिणाम हो गया तो उसके लिए तो आप औषधि आदि लीजिए तो दूर होने तो शरीर में रोग उत्पन्न करेगा कोई ना कोई। लेकिन उसी बालक को एक ऐसे स्थान पर आप बैठाइए जहां बड़े सजीव ढंग से मिठाई के दोषों का विवेचन हो रहा हो। अब मिठाई खाने से क्या क्या दोष है कैसे कैसे दोष है उसका बड़े ही सजीव ढंग से और उसका निरूपण हो रहा हो अब वो बालक को शब्द का भी संस्कार होगा कि नहीं? इधर देखिए मिठाई का संस्कार पड़ा, मिठाई खाने में जो रस बना वो मिठाई का संस्कार है, और जो शब्द सुनने से जो उसके अंदर आया वो शब्द का संस्कार है। तो देखिए शब्द का संस्कार जो है जिस समय प्रबल पड़ेगा तो उसके मन में ये आएगा मिठाई नहीं खाना, पर उस संस्कार जब प्रबल होगा तो उसको फिर खींच लेगा मिठाई खाने में, अब फिर वो दुखी हो जाएगा, मिठाई नहीं खाना चाहिए था इसमें इतना दोष है, मिठाई नहीं खाना चाहिए था इतना दोष है। अब ये दोनों चलता रहेगा, यही देखिए पुरुषार्थ बन रहा है मनुष्य शरीर में, अब ये प्रबल हो जाएगा तो उसको हाँ। जैसे मान लीजिए कि मिठाई खाता है कोई, स्वामी जी मिठाई लेते थे तो जो उस पर वर्क लगता था ना चांदी का वर्क, उसके विषय में कोई ज्ञान किसी ने कराया तो वो ज्ञान कराया तो शास्त्र दृष्टि से वो जो है वो लग गया कि ये जो है वह अखाद्य है, तो जब शास्त्र दृष्टि से अंदर बैठ गया कि अखाद्य है तो कितने ही प्रेम से कोई बना करके ले आ गए, ये जो वो वर्क लगा है तो प्रवृत्ति नहीं होगी, और नहीं लगा है तो थोड़ी सी जो है वह कम भी इच्छा हो तो भी भाव देख करके उसको अच्छा भाई थोड़ा सा दे दे। तो ये जो पुरुषार्थ है शास्त्र में, ये जो पुरुषार्थ है विचार का, तो ये संस्कार को नाश करेगा। तो बालक का संस्कार जब ये खत्म हो गया तो संस्कार यदि जो है वह बाधित हो गया तो इच्छा भी बाधित हो जाएगी, तो इच्छा जो बाधित हो जाएगी तो आगे के लिए कर्म उसका आगे से प्रवृत्ति में अंतर पड़ जाएगा, यानी मिठाई खाने की प्रवृत्ति रुक जाएगी। तो ये जो शब्द के संस्कार मनुष्य शरीर में पड़ते हैं यही पुरुषार्थ का हेतु होता है, बस यही पुरुषार्थ का, यही जो शब्द को सुनना शास्त्र को और उसको विचारना, इसका संस्कार व्यर्थ नहीं जाएगा। मान लो प्रकृति का प्रबल है तो कुछ दिन नहीं काम दे, पर समय पर ये अपना काम करे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये बहुत बड़ा काम करेगा। बहुत बार जरूरत का मतलब ये है कि जब आप मुक्त होना चाहेंगे जगत से तब तो यही काम देगा। आज हम इससे भले ही जगत का अर्जन करना चाहें तो ये काम नहीं दे रहा है, काम दे रहा है किस में? काम दे रहा है जगत के अर्जन में, शास्त्र सुना करके जगत का अर्जन करते हैं उसमें काम दे रहा है ना? लेकिन ये इसके लिए तो है नहीं, लेकिन जब जगत से थप्पड़ लगेगा और जगत को छोड़ना चाहेंगे तब इसका वास्तविक काम शुरू हो जाएगा। इसका वास्तविक काम जो शास्त्र आप सुन रहे हैं उसका उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन जगत से थप्पड़ लगेगा और आपकी बुद्धि में आएगा कि जगत जो है वह इसका संबंध तोड़े बिना जो है वह किसी भी प्रकार जो हम आगे नहीं बढ़ सकता हमारा जीवन, तब ये बिल्कुल काम में आपके काम में आने लगेगा, दूसरे रूप में इसका रूप बदल जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर में जो शब्द के संस्कार पड़ते हैं यही एक बहुत, यही तो शास्त्र है ना। अब शास्त्र आप सुन ही रहे हैं, ये सात्विक है, ये राजस है, ये तामस है, सुन रहे कि नहीं? और सात्विक का साधक को संग्रह करना चाहिए और राजस तामस का उसका निषेध करना। जब आप अपने अंदर देखेंगे जहाँ पर राजस का लक्षण बताए, भोजन का भी राजस का लक्षण सात्विक का आएगा, जहाँ इस प्रकार का भोजन आएगा तहाँ ये शास्त्र काम करेगा। कब काम करेगा? ये साधकत्व है आप में, जितने अंश में साधकत्व है उतने अंश में इसका काम आप देखेंगे। तो यही कहा यहाँ पर श्रद्धामयत्वम प्रश्नमयी, श्रद्धा खलु अधिकृते पुरुषे, समझे ना, प्राचुर्येण प्रकृता इति तस्य श्रद्धा मयत्व सिद्धि। ये अधिकृत जो पुरुष है मनुष्य, इसमें प्राचुर्येण प्रकृता श्रद्धा, ये जो श्रद्धा मय में जो प्राचुर्य अर्थ लिया ना उसी को श्रद्धा मय, तो श्रद्धा माया का तात्पर्य कर रहे हैं कि जो है अस्मिन् अधिकृते पुरुषे प्राचुर्येण प्रकृता श्रद्धा इति श्रद्धा माया पुरुष, इसलिए ये पुरुष जो है श्रद्धा में है। इसी इति तस्य श्रद्धा मयत्व सिद्धि इत्यर्थ। अब यहाँ पर तथापि कथम सत्वादि निष्ठा यथोक्तस्य पुरुषस्य ज्ञातुं शक्य। कति भले ही हो एक सिद्धांत आप बता दिए, परंतु जो है ये निष्ठा कैसे ज्ञात होगी। अर्जुन का प्रश्न क्या है कि ऐसा जो करता है वह किस निष्ठा वाला है। आपने एक सिद्धांत बता दिया, पर उससे हम कैसे समझेंगे कि इसकी निष्ठा कैसी है, सत्व है कि रज है कि तम है। यथोक्तस्य पुरुषस्य ज्ञातुं शक्य इत्यशंका है। ततस्य कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठानुमेय अनुमान हो जाता है। अनुमान कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। एक व्यक्ति किसी विषय के पीछे दौड़ रहा है तो कारण का अनुमान हो जाता है कि उसके अंदर उस विषय के प्रति राग है। राग नहीं है तो कैसे दौड़ रहा है। रागो लिंगम अबोधस्य, अबोध का स्थिर लिंग है ना। ये जब जो राग जहां देखा तो समझना चाहिए अज्ञान भी है। राग जो है देखा तो अज्ञान का भी होता है। और जब किसी पदार्थ के पीछे जो है हाय हाय करके दौड़ता है तो उसके प्रति राग का अनुमान हो जाता है। वो अलग चीज, वो दूसरी चीज होता है। यहाँ तो जो है रागो लिंगा बोधस्य यही, वो बात इसलिए बताई, उसका बताने का हेतु दूसरा है। उसका बताने का हेतु ये है कि